राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 दिनांक 16 अप्रैल 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम परमात्म तत्व की प्राप्ति क्या चीज है कि अपनी असली जगह हम जहां हैं जिस अंश है जैसे है वैसे प्राप्ति है। ये वो नया निर्माण नहीं है, नया कौन है बनाना नहीं है, नया कुछ नहीं है, हमारी ठीक ठाक पर भूल उसी में बिठानी है। भूल हमारी है वो हमें मिटानी है, बड़ी अच्छी बात है। भूल क्या है कि हम जो शरीर के और संसार के मानते हैं ये भूल है। शरीर और संसार एक जाति है, हम और परमात्मा एक जाति है। शरीर और संसार ये एक जाति है और हम और परमात्मा एक जाति है। बस इतनी बात भी जानी है। द्वैत मानो अद्वैत मानो विशेष अद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैताद्वैत प्रचंड भेदा भेद कहीं भी कहे इसमें भगवान के साथ में हमारी स्वाभाविक एकता है, सत्य है। केवल शरीर को अपना मान लेने से ये भेद दिखता है। तो सेवगा शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है और शरीर हमारा लिए नहीं है। तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूँ। हरे भाइयों को बहनों को ये सोचना हम शरीर नहीं है और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात, शरीर मैं नहीं हूं, सब जितने सब के सब छोटा बड़ा कोई बुढ़ा बाल गोर छोटा सब सबके भी देव है। मैं शरीर नहीं हूं क्यों शरीर तो करता पड़ता है। आओ तो वही है, मैं बालकपन में ऐसा करता था फिर ऐसा करता था आज ऐसा करता हूं। आप शरीर से अलग है, शरीर बदलता है। शरीर एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता, एक क्षण भी हल देता ही हल है। ये संसार का है, संसार शरीर एक है, हमारे परमात्मा एक है। हम बदलने वाले नहीं है। 14 लाख दुनिया में जाएंगे तो हम तो वही के वही नहीं, वही के वही वैसे के वैसे। कारण गुण संगोष सदा सदी और जाना है। ये गुणों का संग है, सत्वंग संति उद्भुतंग संति सत्वस्था मध्य तिष्ठी राजसा अधोग संति तामसा। उन गुणों कारण से ही गति होती है, नहीं तो समय दुख का सुख स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित है। समय दुख का सुख स्वस्थ समय दुख का सुख स्वस्थ स्वस्थ है। यह स्वस्थ हो ज्ञान मार्ग है और परमात्मा के होते हैं भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग ये दो है, ये दोनों समकक्ष है। ये पांचवा अध्याय का पांच चौथा और पांचवा ये दो श्लोक है। सांख योग उपथक बाधा प्रबंधन थे न पंडिता एक व्यासते सम्यक अभियोर विन्दते पहला एक में ज्ञान योग में जो कर्म योग में अभियोग बलम दोनों का फल है। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग मेरे एक सांख्य से योग से ये पशु से पशु ये बात। तो हम परमात्मा के परमात्मा मेरे कम से कम कम से कम कम से कम इतनी बात सबको मान लेनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। भगवान सो जीव लोगे जीव भूत सनातन है अनाधिकार से जीव है मेरा स्वरूप है जीव रूप है सनातन मेरा स्वरूप है। ये बात विशेषता से मान लेनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति मानना है मानना अपने स्वरूप को जानना है और अपने दूसरों की सेवा करना तीन ही बात है सेवा करना अपने को जानना इसको मानना इसको कर्म योग इसको ज्ञान योग इसको भक्ति योग अपने आप को जानना ये ज्ञान योग है। ये सांख्य प्राप्त स्थान सांख्य योग होगा तो प्राप्त स्थान होता है तद योग में दे वो ज्ञान योग से कर्म योग से वो प्राप्त होता है ऐश्वर्य दोनों एक है। कम से कम ये बात पक्की सबको स्वीकार करें जैसे हम भगवान के हैं भगवान हमारे हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान हमारे ये बात मान लेनी चाहिए बिल्कुल। और इनमें शंका उठे वो पूछना चाहिए जो शंका उठे वो पूछना चाहिए ऐसे स्वीकार कर दो ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना सुखराशि मम ईवांशु जीव लोक जीव भूत सनातन मम ईवांश भगवान कहते मेरा अंश है मम ईवांश जीव लोक जीव भूत सनातन मन सी यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग गम्य थे यद सांख्य प्राप्त स्थान। तो ये ज्ञान योग कर्म योग समकक्ष है भक्ति योग प्रापणी है इनके द्वारा भक्ति योग अंतिम प्रापणी है। ये जो एक भावना है कि ये ज्ञान योग में एकता है भक्ति योग में द्वैत है अद्वैत है। वासुदेव सर्वम ये भक्ति योग है क्या चतुर्विद बंदे में हम चतुर्विद चार प्रकार आए आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चर्थ अर्थात ज्ञानी चार भक्त है तो ज्ञानी भक्त है ये ज्ञान ज्ञान योग नहीं है कर्म योग है। वासुदेव सर्वविधि ज्ञानवान उसका ज्ञान क्या है सब वासुदेव सब भगवान है सब भगवत स्वरूप है मैं भगवान का हूं और मैं वसुदेव हूं। इसमें एक बात ध्यान देने की है विशेष ख्याल करने की भगवान क्या है मैं नहीं है ये मैं सहित सब संसार भगवत स्वरूप है मैं सहित सब संसार भगवत स्वरूप है। वासुदेव सर्व या मैं तू ये वह नहीं है, ना मैं है न तू है न ये है न वह है, वासुदेव सर्वम्। यह सिद्धांत पक्का है, तो कम से कम हम भगवान के हैं ये मान लो, ये स्वीकार कर लो, बड़े पार है। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं। कई जगह आया है अपने साल ने अमृत से पुत्रा नवाईवांश और ईश्वर अंश ये बताया, तो इसके साथ हमारी एकता है। सबकी है, सबकी। आप अनुभव करें चाहे न करें, माने इससे न माने, स्वीकार करें न करें, आपका अनुभव हो चाहे न हो, बात सच्ची है। भगवत स्वरूप है सब, सब भगवत स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकदम तो मान लेना चाहिए तो मैं भगवान का हूं, और इनमें जितनी शंका उठे वो पूछ लेंगे भगत में, पूछा करो दिन में 3:30 बजे पूछने की बात पूछो। पूछने के बाद पूछो, शंका भीतर भीतर मत रखो, बिल्कुल शंका, शंका कलंक, कलंक है शंका, कलंक कलंक कलंक हो रहा नहीं, शंका कलंक, शंका कलंक परास्त। हम भगवान के हैं, केवल भगवान के इतनी बात नहीं है, भगवान के प्यारे हैं। भगवान ने कहा था रामायण में, सब मम प्रिय सब मम भुजाए, मेरे से पैदा हुए हैं यदि मेरे को प्यारे हैं, लड़कियों मेरी बेटी है, ये सब मेरा छोटा बड़ा सभी मम प्रिय प्यारे ऐसे प्यारे, आप माने तो प्यारे, नहीं मानो तो प्यारे, आप जानो तो प्यारे, न जानो तो प्यारे, आप स्वीकार करो तो प्यारे, नहीं स्वीकार करो तो प्यारे, भगवान का प्यार घटा दे, भगवान का सुने वैसे ही, वैसे ही रक्षा करते हैं, राक्षस है असुर है उनका पालन पोषण करते हैं, और ईश्वर की बनाई हुई चीजें सब करेंगे समान। अन्न अपना अपना खाद्य है, वो जीवन है, पशुओं का घास है, मनुष्यों का अन्न है, और न्याय धारा है, केजलचर है, थर है, नवचर है, सबका अन्न जल एक समान है, जल सर्वा सबके शांत करता है, यो नहीं कि भगवान को माने उसकी दृष्टि शांत करे, और भगवान को नहीं माने उसकी शांत, ऐसा ऐसा पक्षपात नहीं है। आकाश सबको वश दे रहा है, पृथ्वी सबको आधार दे रही है, सूर्य चंद्रमा सबका प्रकाश कर रहे हैं, ये भगवान का सदा व्रत खुला सब कर, आचरण अच्छा हो मंदा हो बुरा हो भला हो, हम सब सुख दुख होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता व्यक्तियों में होगी, समाष्टि में सब भगवान है, सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, सब प्यारे हैं, सब भगवान है, ऐसे भगवान है, भगवान मेरे प्यारे भक्त है। सब भगत प्यारे प्यारे मेरी संतान है, वो भगवान को जाने सजना जाने, कोई रेस भी कर दे भगवान भगवान को मैं तो खंडन करूंगा। देश में किसी को ये भगत नहीं दूंगा, वो भी वैसे ही प्यारे जैसे ज्ञानी महात्मा मेरे, उनकी रक्षा करना, उसका पालन करना, वैसे वैसे कोई फर्क नहीं है। हमारे प्रभु ऐसे दयाल हुए, रात दिन हत्या करे उसको भी अन्न जल भूख और प्यास मिटाता है। भगवान की दी हुई चीज एक समान सबको प्यास मिटाता, सबको भूख मिटाता। गंगा जी में सबको स्नान करो, गंगा जी आधे गए उसमें, गंगा जी तीन आधे गए उसमें, गंगा जी स्नान करो, सबका पाप दूर गए, सबको सुंदर देवे, शांति देवे। इस प्रकृति जितनी सृष्टि है सबके सब सबके लिए खुल ले, महात्मा से महात्मा हो है दुरात्मा से दुरात्मा हो, भगवान फर्क नहीं। ये भी दुरात्मा है, अन्न जल वस्त्र हूँ, बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा वो सबकी सुने पुकार, अज कीट पर भय भंजन भरतार, क्रिया से लेकर ब्रह्मा तक, ब्रह्मा से क्रिया तक, अर्ज क्रीट भरता भय भंजन भरता, भय दूर करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, सबको मुक्ति देने वाला, सबको आदर देने वाला, सबके लिए ऐसे ईश्वर हमारे हैं। आप माने तो हमारे, नहीं मानो तो हमारे, स्वीकार कर दो हमारे, आशीर्वाद कर दो हमारे, किसी रामायण में ऐसा आया है, दक्षिणाथ एक रामायण है उसमें सुना है, पढ़ा नहीं है। रावण ने कहा कि आप समझो कि मैं जीत गया, जीत आपके नहीं, जीत मेरे को ही है, मेरे जब श्वास रहे तब तक आपको मेरे स्थान में पैर रहने दीजिए, तुम्हारे को तुम जीते जाओ तो तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे धाम में जा रहा हूं। बोलो जीत किसी हुई आप मेरी, भगवान मना नहीं कर सकते, उनमें सब बाबा प्रिय सब बुझे उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, भगवान समान हित करने वाला कोई नहीं। राम समय तुझक माए, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, अरे कोई समझ नहीं, सबका परम हित करते हैं, सबको सुख वंश दे, सबका पालन करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। कुत्ता होता कुत्ता और भगवान जानता नहीं, भगवान क्या जाने, मन भी नहीं जाने कुत्ते ही जाने, वह लाठी मारे कुत्ता पहले ही चिल्ला दे उतनी जोर से लड़ी मिलेगी, काटी भी थोड़ी लगेगी। को भी भगाता है रक्षा हो जाए तो भगवान कहते आस्तिक हो नास्तिक हो कर सही हो, संत कहते हैं बोलना जानू को या अल्प बुद्धि मन भी कहते हैं बुद्धि हमारी हेल्प है, मन का वेग है, तेजी का वर्ण बोलना आता नहीं, पर नहीं जाके हरी हो ये तो वजन होता, ये कोई नहीं होता भगवान होते, ये मैं सदा जानता हूँ, नहीं जाके हरी हो ये मैं तो जान सकता, तो भगवान ही हम सब है, सब भगवान के हैं, भगवान हमारा है, सब भाइयों को बहनों को सब सब मम प्रिय मेरे को प्यारे हैं, हित करने आऊ मैं हूं, विश्वास से मत रहो और उसको ढूंढो, परमात्मा एक है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, चेतन अमर सूरज, पांच बातें, ईश्वर अंश है अविनाशी, शरीर से नाशवान, ये तो हरदम बदलता है, हरदम कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें न बदलता हो, जैसे गंगा जी का प्रवाह एकदम बह रहा है, कोई छिप कर रात्रि में जा देखो तो गंगा जी में सही ऐसे संसार सब बह रहा है, शरीर ने बेहतर रहता तो बताया, बेहतर रहता अपनी भाषा में, रहता रूप सही कर रहा तो बेहतर न भेजे अदारा में ऐसा व्यक्ति हो तब जाए अलग अलग ही जाए, रहता रूप सही रहता है, रहता रहता ही रहता है, ये बेहतर ही बेहतर है, रहता है बेहतर रहता बेटा, परमात्मा हरदम रहते हैं, जीवात्मा हरदम रहता है, देह नो असन देह, देह के इस देह में कौमारम योगन जरा ऐसे देहांतर प्राप्ति, धीरे तत्र मोहित नहीं, धीरे मोहित नहीं होता, सबको शरीर मिलते हैं, प्राध्यंतर प्राप्ति धीरे सत्र न मई धीर मोहित होता ही नहीं, वह है जो जैसा सदा 84 लाख में घूमता है ना, वहां भी ये तत्व है जो जैसा, भेड़ बकरी बन जाए या सांप बिच्छू बन जाए तो वो कुछ बदलता है, शरीर बदलते हैं, ये है जो रहता है, सत्य तत्व है जो गति रहता है, वो अपना स्वरूप है, हम भगवान का अंश है, प्रभु का अंश है, सदा रहने वाले निरंतर रहने वाले हम भगवान के हैं, भगवान हमारे एकदम पक्की बात है, और सब ये बेहतर रहता है, भगवान कृपा करके सबको ये ज्ञान देते हैं, अभी से शुद्ध दुराचार है, दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, और सब ज्ञान बसदेव मामा ने भाग साधु रेव से मंतव्य, साधु रेव से मंतव्य का दिया है, साधु ही मानो तुम, मानो तुम साधु, तुम जैसे ही लाभ क्यों समय विश्वित है, उस निश्चित ही है मेरा समय विश्वित है, और क्षिप्रम बोली धर्मात्मा भगवान की तरफ देखा और पवित्र हुआ, अब चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेदन सुंदर ज्ञान रूपी नौका के द्वारा सब पार कर जाएगा। तो वो शुद्ध है वो अपना स्वरूप है। चेतना अमल, अमल मल नहीं है, चेतना अमल सर स्वरूप है। बहुत पाते हैं चेतना अमल सर स्वराशि। हम भगवान गए, भगवान हमारे, भगवान माने आप कहीं पर हो भगवान मेरे कह सकते हो। एक स्त्री पुरुष थे, पढ़ने लिखने थे, भगवान का भजन करते थे, शेर पर उड़ रख दिया, उड़ एक माला पे भजन किया, एक शेर भजन किया आदमी ने, एक पाव भजन होगा हमारा, शेर पर भजन होगा। शेर पर भजन कौन क्या करे, गिनती आती नहीं, शेर पर भजन होगा। शेर पर उड़ती इतनी बड़ा फेरी, शेर पर भजन, पाव भर भजन, हाथ शेर भजन, तीन भाव भजन, चार पाव भजन, भगवान हो सके। इस वास्ते ये बात एक मान लो सब भाई सूर्य जाना भगवान हमारे हैं, हम भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।